چست تو ما بگو که شنیدی حرفامونو خریدی واسه خوشبختی عروسمو نقشه کشیدی تو ما بگو که شنیدی حرفامونو خریدی واسه خوشبختی عروسمو نقشه کشیدی تو ما تو ما تو ما تو ما تو ما تو ما تو ما چست تو ما شنیدم زی محترم بعل اولین قدم مهریه این چند قلمه نگی نگی مهریه کمه دوشی زی محترم بگو فقط یک کلمه انکهت و وزن وشت و دو دست رخت و دو تا تخت و دو تا دیبر مدبخت و یک دوماد خوشبخت و یک فامیل سرسخت و پشت پا نزن بخت و عروس راضی شدی She